już od 0%. Nie czekaj. Przyspiesz do najbliższego salonu Nissana. Meta jest na wyciągnięcie ręki. Więcej o ofercie w salonach i na nissan.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Prezydent Andrzej Duda za tym, by państwa NATO wystosowały zaproszenie dla Ukrainy do sojuszu. Premier Tusk potwierdza, Rosja planowała powietrzne akty terroru. Nie tylko wobec Polski, ale wobec linii lotniczych na całym świecie. Willa Rudolfa Hessa, komendanta Auschwitz-Birkenau, sprzedana. Powstanie w niej Centrum Badań nad Nienawiścią. Prezydent Andrzej Duda w sposób jednoznaczny opowiedział się za zaproszeniem Ukrainy do NATO. Mówił o tym podczas spotkania z prezydentem Wołodymirem Zełenskim, który jest dziś w Warszawie. Podkreślał, że tylko obecność Ukrainy w sojuszu zapewni jej w przyszłości bezpieczeństwo. Pełne przyjęcie Ukrainy do NATO pewnie będzie możliwe dopiero po zakończeniu wojny, kiedy walki ustaną, ale dzisiaj ja jako prezydent Rzeczypospolitej, jako sąsiad Ukrainy, jako także ten, który w tą pomoc dla Ukrainy zaangażowany jest od samego początku, od kiedy Rosja na Ukrainę napadła, w sposób jednoznaczny opowiadam się za tym, aby wobec Ukrainy zostało wydane przez państwa NATO zaproszenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tymczasem popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki powtórzył dziś, że do czasu rozwiązania polsko-ukraińskich spraw, w tym ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego, nie widzi przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO. Przed spotkaniem z Andrzejem Dudą ukraiński przywódca spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Po rozmowach szef rządu oświadczył, że Polska i Ukraina znalazły wspólny język, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że podjęcie kroków w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej to jednocześnie element skutecznego przeciwstawienia się rosyjskiej agresji. Powinniśmy razem iść do przodu. Nasze ministerstwa kultury już działają, już opracowują materiały. Jesteśmy sąsiadami, a naszym wspólnym wrogiem jest Rosja. Musimy robić wszystko, by wzmocnić nasz sojusz. Sojusz z Unią Europejską, ale przede wszystkim sojusz pomiędzy Ukrainą a Polską. Pierwsze prace ekshumacyjne mają rozpocząć się w kwietniu w Pużnikach, niedaleko Tarnopola. Rosja planowała akty terroru wobec linii lotniczych na świecie, poinformował premier Donald Tusk. Zagrożenie dotyczyło także Polski. Polska odgrywa kluczową rolę w Europie w kontrakcjach wobec aktów sabotażu i dywersji, które organizuje nie tylko na polskim terenie Rosja. Niektóre akty sabotażu czy przygotowania do dywersji miały charakter bardzo dramatyczny. Te ostatnie informacje, mogę tylko, nie będę wchodził w szczegóły, ale potwierdzić zasadność tych obaw, że Rosja planowała akty terroru powietrznego nie tylko wobec Polski, ale wobec linii lotniczych na całym świecie. Wczoraj w Helsinkach premier omawiał akty sabotażu na Morzu Bałtyckim z państwami regionu. NATO postanowiło powołać Straż Bałtycką. Jeśli zostanę wezwany na świadka, to stawię się w sądzie, powiedział o sprawie dwóch wież prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński skomentował na konferencji prasowej zapowiedź prokuratury krajowej dotyczącą wznowienia sprawy umorzonej za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Prezes PiS dodał, że nie chciałby, by w czasie kampanii prezydenckiej musiał zostać doprowadzony do sądu siłą. Ja nie mam powodu, żeby się nie stawiać w sądzie, no bo sądy, co prawda, są w tej chwili już w stanie takiego rozkładu, że trudno je określić jako legalne organy państwowe, no ale ja bardzo chętnie bym tam powiedział kilka słów o tym, jak to naprawdę było. Wczoraj Prokuratura Krajowa opublikowała specjalny raport dotyczący 200 postępowań z lat 2016-2023, czyli za rządów PiS-u. W zdecydowanej większości wykazano uchybienia. Willa komendanta obozu Auschwitz-Birkenau sprzedana. Dom Rudolfa Hessa kupiła od prywatnej właścicielki nowojorska fundacja Counter Extremist Project. Willa będzie służyła jako centrum badań nad nienawiścią, ekstremizmem i radykalizacją, powiedział nam dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Powstaje koncepcja dosyć ciekawa i być może przyszłościowa stworzenia tutaj właśnie tuż obok muzeum pewnej organizacji, która będzie zajmowała się i edukacją, i prewencją wobec wszelakiej mowy nienawiści, mowy ekstremizmów, z czym się borykamy wszyscy przecież dzisiaj. Willa Rudolfa Hessa sąsiaduje z byłym obozem Auschwitz-Birkenau. Była miejscem akcji nagrodzonego Oscarami filmu Strefa Interesów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Zaczynamy od najważniejszej obecnie sportowej imprezy na świecie. Nie jest nią zbliżający się Puchar Świata w skokach w Zakopanem, tylko tenisowy, wielkoszlemowy Australian Open. I mamy dobre wiadomości z Melbourne. Magdalena Fręch po dziwnym meczu 0-6, 6-0 i 6-2 pokonała Rosjankę Annę Blinkową i zameldowała się w trzeciej rundzie gry pojedynczej. Do drugiego seta zmieniłam podejście, zmieniłam trochę taktykę. Wgrałam dłuższe wymiany, weszłam w mecz. Zaczęły się pojawiać też błędy z drugiej strony. Mówiła oczywiście Magdalena Fręch. W kolejnym pojedynku skala trudności poszybuje mocno w górę. Spotka się z inną Rosjanką rozstawioną z numerem 14, Mirą Andrzejewą. Co ciekawego w turnieju pani poza wygraną Fręch? Porażka grającej piękny tenis Czeszki Karoliny Muchowej z wracającą do wysokiej formy Japonką Naomi Osaką i zwycięstwa faworytek pokroju Białorusinki Aryny Sabalenki czy Amerykanek Coco Gauff i Jessiki Peguli. W turnieju tenisistów znów seta z anonimowym przeciwnikiem stracił Serb Nowak Djokovic. Na czysto uwinęli się Pan Carlos Alcaraz, czy Rosjanin z niemieckim paszportem Sasza Zwieriw. Z antypodów wracamy do Europy. Tu w Chorwacji, Danii i Norwegii, ciekawa konfiguracja geograficzna, wystartowały Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. Nasi szczypiorniści na dzień dobry mogą zderzyć się ze ścianą. Tego wieczora grają z Niemcami w Herning w Danii. Klasę rywala podkreśla była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź. Patrząc na całą trójkę rywali w tej fazie wstępnej, to najmniejsze szanse matematyczne mamy z reprezentacją Niemiec. To jest dla mnie dzisiaj rywal najmocniejszy w tej grupie. Piekielnie trudny, piekielnie niebezpieczny. Początek meczu o 20:30 i kibicujemy naszym chłopakom bez gadania. Poręczna jeszcze piłka nożna i nowy zawodnik w ekipie Mistrzów Polski. Ekipę Jagiellonii Białystok zasilił Amerykanin Leon Fletch. Grywa na lewej pomocy albo lewej obronie. Ostatnio występował za oceany Philadelphia Union w lidze MLS, wcześniej w Sankt Pauli na zapleczu niemieckiej Bundesligi. Ślisko. Ostrzegają nie tylko służby meteo, ale nawet MSWiA, czyli jest, proszę Państwa, poważnie. Co spadnie, to zamarznie, no nie ma przebacz. Wielu z Państwa doświadczyło, zdaje się, dzisiaj na własnej skórze, że niespecjalnie da się dziś jeździć pociągiem, to znaczy już być może się da, co sprawdzimy za chwilę w audycji, ale przez cały dzień wiemy, że było z tym krucho. Zapraszamy do reklamy. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo, zapraszamy do trójki naszej popołudniowej, aktualnościowej audycji. Cała ekipa popołudniówki, Daniel Leśniewski, Katarzyna First, Wojtkowska, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk, meldujemy się do Państwa dyspozycji do godziny 19. Nasz telefon w tej chwili uruchamiamy, włączamy, jest do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach. 22 i 7 trójek, tylko przypominam, dla porządku. No i cóż, zaczynajmy. Zapraszamy do trójki. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheet heartache come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. Are you mine? She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause being is where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. A w niej, proszę Państwa, paraliż na kolei. Opóźnione, odwołane pociągi to skutki gołoledzi, z jaką polskie linie kolejowe mierzyły się ubiegłej nocy. I wiemy, że sytuacja poprawiła się dopiero dzisiaj po południu, ale też pytamy, czy można uniknąć opóźnień pociągów, kiedy jest fatalna pogoda. A sprawdzał to Józef Niewiarowski. Co się dzieje, kiedy temperatura w Polsce spada w okolice 0 stopni? Że wiesz, do pociąg ile się spóźnił? 90 minut. Czeka pan tutaj cały czas? Tak, nie było tak przyjemnie na plus 2 stopnie. Przepraszam, co to za pociąg i ile opóźniony? Pytała z samego rana Katarzyna Grabowska z Polskiego Radia Łódź. 240, 250 może? My innym żeśmy przyjechali, bo nasz został odwołany. Czekacie, czy wysiadłyście z tego pociągu? Ja wysiadłam z pociągu, który jechał do Warszawy, po to, żeby wrócić do domu, do Łodzi, bo już mi się nie opłaca jechać do pracy. O 7 powinnam być w pracy, idę do 16 pracować i jestem tutaj od 5 do 8 podróż przez dwie stacje kolejowe. Wczoraj zanotowano 64 zdarzenia związane z sytuacją pogodową. Opóźnione zostały 573 pociągi na blisko 17 tysięcy minut. Informuje PKP PLK. Rekordziści spóźnili się o około 10 godzin. To już chyba zaraz wjedzie. Mam taką nadzieję, wie pan co, jestem tak wściekła, że lepiej ze mną nie rozmawiać, naprawdę. Może po mnie nie widać, ale ręce opadają. To nie jest aż tak silne skutki atmosferyczne, żeby były takie opóźnienia pociągów. Jeździmy tymi pociągami już od 30 lat. Nic się nie zmieniło. Totalnie nic, coraz gorzej. 21 wiek. W obronie polskiej kolei staje za to profesor Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej i całkiem nieironicznie mówi: taki mamy klimat. Deszcz padający na trakcję przy zerowej temperaturze daje gołoledź i unieruchamia pociągi. Praw fizyki nie zmienimy. Woda zamarza na sieci trakcyjnej i powoduje oblodzenie. I jest to problemem w zasadzie dla wszystkich elektrycznych środków transportu. Lód uniemożliwia zasilanie pociągów i choć PKP uruchomiło pojazdy usuwające gołoledź z trakcji, takie operacje wymagają czasu i naszej cierpliwości. Biorąc pod uwagę, że ma do przejechania 4 km raptem, a już jest 35 minut opóźnienia, to co dalej? Bo on z Warszawy jedzie? Tak, z zachodniego. A jak pan myśli, dlaczego w ogóle tak się... Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc, jak się można opóźnić na 5 km tyle, nie wiem. Może strajk kolejarzy. Podsumowując, poszło o pieniądze. Gdybyśmy chcieli skutecznie walczyć z niespodziewanymi zdarzeniami pogodowymi i nie dopuścić do piętrzenia się spóźnień, musielibyśmy podgrzewać trakcję lub posiadać zapasowe składy pociągów. Ale jak twierdzi profesor Michał Wolański, to kosztowałoby bajońskie sumy. Jestem tak wściekła, że lepiej ze mną nie rozmawiać, mówi pani podróżna w materiale Józefa Niewiarowskiego. No nic dziwnego, jeśli się marznie na peronie, a ten pociąg nie przyjeżdża i w perspektywie mamy spóźnienie na ważne aktywności życiowe, no to jest to zrozumiałe. Ale chcę państwa namówić do tego, żeby pozwolili nam państwo się ukoić. 22 i 7 trójek. Proszę do nas zadzwonić, pożalić się, przytulimy do serca. To jest nasza piosenka dnia. You're being someone you're not. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia 22 i 7 trójek. To jest numer do nas, do studia. Panie Piotrze z Żyrardowa, czy pan czeka na peronie? No chyba pan Piotr czeka na tym peronie jeszcze ciągle i z tej złości na spóźniający się pociąg postanowił przejść do podziemia, gdzie zerwało nam zasięg. Ale jeśli są Państwo z nami, to proszę opowiadać. Panie Wojtku, a pan dzisiaj jechał pociągiem? Miał pan w planach? Udało się? Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie pociągiem nie jechałem, ale ja dzwonię w sprawie obrony kolejarzy i kolei. Bardzo proszę. Dlatego, że dużo jeździłem ostatnio koleją i naprawdę koleje wyglądają bardzo dobrze. I mam takie wrażenie, że my po prostu troszeczkę lubimy narzekać. No jeżeli jest gołoleć, jeżeli jest faktycznie pogodowe sprawy, to już wiadomo, no ktoś jedzie, czeka, no to jest przykre. No ale to już nie powinniśmy na tą pogodę jakoś tak narzekać, no bo naprawdę, to już kolei wina moim zdaniem nie jest. No tłumaczyliśmy to dzisiaj w materiale, że faktycznie te oblodzone tory i tę oblodzoną trakcję trzeba po prostu ręcznie odkuć z okowów lodu. W związku z tym mam wrażenie, że nasi dzielni kolejarze i tak robią co mogą. Dziękuję panie Wojtku za ten telefon. Państwu przypominam 22 i 7 trójek. Nasz telefon jest do państwa dyspozycji w każdej sprawie, również w sprawie spóźnionych pociągów, pogody, właściwie w każdej tej, która leży państwu na sercu. Cała Polska, proszę państwa, czyta dzieciom i ja się tak zaczytałam przez chwilę i stąd ta malutka przerwa, ale ta kampania, którą państwo doskonale znają, ona zachęcała do sięgania po książki, po te dobre książki i mamy takie przekonanie, że to, co czytamy naszym najmłodszym, powinno być najwyższej próby językowej i znaczeniowej. Ale czy zawsze tak jest? No, okazuje się, że nie. Jacek Frenzel. W jednej z książek dla dzieci przeczytałem taki oto fragment wierszyka. Wilczur Alex, pies Patrycji, on podobny jest do wilka i pracuje na policji. No i zasępiony spytałem specjalistów, czy taki język na pewno powinien służyć poznawaniu świata i literatury naszym najmłodszym dzieciom. Takie sformułowania jak na komendzie czy na policji, na przykład w zdaniu pracuję na komendzie czy pracuję na policji, są poprawne, mieszczą się w normie językowej, ale w normie użytkowej. Wzorcowo należałoby powiedzieć pracuję w komendzie albo w policji. Mateusz Adamczyk, językoznawca. Jeśli chodzi o psa wilczura, to oczywiście miłośnicy i miłośniczki zwierząt pewnie by się trochę oburzyli, ale w języku potocznym funkcjonuje taka nazwa psa, mimo że nie odpowiada ona oczywiście specjalistycznemu podejściu. Ale my na co dzień specjalistami i specjalistkami nie jesteśmy, więc możemy sobie pozwolić na taki luz językowy. Istotne jest to, aby odpowiednio skomentować to, co się w książce pojawia. Katarzyna Osior-Szot, językoznawczyni Fundacja Języka Polskiego. Świetnie byłoby wykorzystać treść publikacji, żeby porozmawiać o tym, że mówimy czasem staranniej, czasem mniej starannie, że język polski jest zróżnicowany, że w zależności od sytuacji warto zwrócić się na przykład ku normie wzorcowej, ku bardziej starannej polszczyźnie. Należy wziąć pod uwagę także nasze zaufanie do publikacji drukowanych, do książek. Cały czas jeszcze uważamy je za sprawdzone, zredagowane starannie. Świetnie by było, gdyby to się pokrywało z rzeczywistością. Mówienie do dzieci poprawną polszczyzną jest niezwykle istotne, ponieważ ma wpływ na prawidłowy rozwój językowy dziecka. Karolina Pol, nauczyciel języka polskiego, dyrektor niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli. Dzięki temu dzieci łatwiej będą uczyły się w szkole, zwłaszcza przedmiotów językowych. Będzie to na pewno zwiększało ich pewność siebie. Poprawny język ułatwia zrozumienie literatury, rozwija umiejętność czytania, a to jest kluczowe dla dalszego rozwoju osobistego każdego człowieka. Książeczki bardzo wpływają na dzieci, ponieważ dzieci uwielbiają, jak się czyta po ileś razy jakąś historię. Justyna Święcicka, psycholog. Pamięć dziecka przypomina taką gąbkę, która zbiera wszystko i która pamięta wszystko. I jest bardzo ważne, z jakim tekstem literackim małe dzieci mają kontakt. No i język jest tutaj bardzo ważnym elementem świata dziecka. Dorośli powinni wielką wagę przykładać do książeczek, zwłaszcza dla małych dzieci. Chociaż wiersze i poezja rządzą się nieco luźniejszymi regułami językowymi, nie od dziś wiadomo, że czego nauczymy się będąc dziećmi, takie zasady będziemy stosować w późniejszym życiu. O czym informował Jacek Frenzel. Dziękuję Jacku. No, proszę Państwa, my w Trójce zachęcamy do dbałości o poprawny język polski, nie tylko w rozmowach z dziećmi, ale również pamiętajmy, że język potoczny nie powinien trafiać na karty książek, szczególnie dla tych młodszych dzieci, właśnie dlatego, że kształtuje ich wrażliwość językową. A co Państwo na to? Co Państwo czytają albo czytali swoim dzieciakom? Czy zwracają Państwo uwagę, jakim językiem napisane są książeczki dla dzieci? Czy tylko zwracają Państwo uwagę na to, żeby na przykład obrazki były piękne. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony w tej i w każdej innej sprawie. I teraz mówię Państwu na ucho, że zaczynamy, myślę sobie, przenosić się z tego oblodzonego peronu, z tej oblodzonej Polski na plażę. Proszę dać się zabrać, proszę dać się ukoić. Chris Isaak pomoże mi w tym. Panie Macieju, czy pan się daje ukoić Chrisowi Isaakowi, czy nerwy panem szarpią? Można powiedzieć, nie szarpią, a propos sytuacji panującej, a rozluźnić sercą, taka ciekawostka, miałem kiedyś okazję w Japonii, wiadomo, wyspa. Panie Macieju, nic pana nie słyszę w ogóle. Co sylabę? Nie wiem, czy to kwestia gołoledzi na drutach telegraficznych, czy coś teraz, innego, tak, ale proszę... Lepiej. O, teraz lepiej zdecydowanie. No tak, bo byłem akurat w przejściu. To tak dla rozluźnienia i ukojenia właśnie tych skołatanych serc dzisiejszą sytuacją, to taka ciekawostka. Byłem kiedyś w Japonii. Jak wiadomo, jest to wyspa. Tam też funkcjonuje kolej. Najkrótsza linia ma 2 km, najdłuższa linia ma ponad 600 km. Linie 5 nazywają się Shinkansen. Obsługują tysiące połączeń, dziesiątki połączeń w ciągu całego roku. I taka ciekawostka, suma wszystkich spóźnień w tym roku wyniosła 3 minuty. 3 minuty? 3 minuty. Aż nie do uwierzenia, musiałam dopytać. No, niech to będzie dla nas przykład. Dajmy się ukoić w takim razie na tej plaży. Pomarzmy o tym, żeby nasze pociągi miały tę sumę wszystkich spóźnień w roku 3 minuty. Chciałabym, żeby tak było. Dziękuję, panie Macieju. Dla państwa wiadomości i przypomnienia 22 i 7 trójek. Zapraszam do telefonowania do nas we wszystkich sprawach, które państwa poruszają. Nie tylko tych, o których mówimy w tej chwili na antenie, ale także tych, które w państwa uczuciach zostawiły ślad. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce śpiewa nam Chris Isaak, a dzwoni do nas pani Katarzyna z Krakowa. Pani Katarzyno, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. My dzwonimy tutaj z moim 10-letnim synem Dobrykiem. Słuchaliśmy właśnie w radio informacji na temat wyboru książeczek dla dzieci. I chcę tylko powiedzieć, że my przykładaliśmy bardzo dużą uwagę do tego, jakie książeczki będziemy dzieciom czytać. I zaczęcie to później na dalsze zainteresowania literaturą. No i w ogóle rozwija różne zainteresowania. Jasne, że tak. A czy pani wtedy jako mama, która wybiera książeczki dla dzieci, albo tata tychże dzieciaków, czytali wcześniej te książki, czy przeglądali jakoś uważnie? Jak państwo wybierali te książki? Bo przecież nie zawsze od razu wiadomo. Tak, korzystamy z takiej fantastycznej księgarni, od razu może zaraz na murze, która jest w Krakowie, nazywa się Książkoteka, która dysponuje przeogromnym zbiorem bardzo ciekawych książek dla dzieci. Tam czytaliśmy właśnie inspiracji. Wybraliśmy ciekawą, wartościową książkę, pięknie ilustrowaną, pięknie oprawioną, taką, która służy na latę. Czyli język ma znaczenie, szczególnie ten język, którym mówimy do naszych dzieciaków. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego na dalszą część dnia i dla pani słuchaczki, i dla państwa. Przypominam, 22 i 7 trójek, nasz telefon do państwa dyspozycji. With you. nobody loves no one. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś wieczorem porozmawiamy o równości. Czy równość może się opłacać? Jako społeczeństwo próbujemy wspomagać tych, którzy mieli gorszy start, poprawić sytuację tym, którym powinęła się noga. Zapomogi, parytety, programy włączające, dopłaty, zasiłki są naturalnym elementem naszej polskiej rzeczywistości. O tym, co traci, a co zyskuje społeczeństwo i gospodarka na tym wyrównywaniu szans, porozmawiamy z ekonomistką, profesor Elżbietą Mączyńską, Przemysławem Żydokiem, prezesem Fundacji Aktywizacja oraz socjologiem, profesorem Henrykiem Domańskim. Zapraszam, Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nieuzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brancati. Prezydent Andrzej Duda w sposób jednoznaczny opowiedział się za zaproszeniem Ukrainy do NATO. Mówił o tym podczas spotkania z prezydentem Wołodymirem Załęskim, który dziś jest w Warszawie. Podkreślał, że tylko obecność Ukrainy w sojuszu zapewni jej w przyszłości bezpieczeństwo. Prezydent chce także, żeby Polska uczestniczyła w rozmowach pokojowych w sprawie Ukrainy. Oficjalnie ruszyła kampania prezydencka. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu dotyczące zarządzania wyborów. Prezydenta będziemy wybierać 18 maja. Ewentualna druga tura 1 czerwca. Gliwicka policja zatrzymała 22-latka, który od 4 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany 13 listami gończymi, powiedział Marek Słomski z gliwickiej policji. Ukrywał się w różnych miastach. W tym czasie wyłudzał pieniądze na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych. Adresy zmieniał, wynajmował mieszkania. Żeby ująć mężczyznę, konieczna była interwencja straży pożarnej. Dopiero wtedy uciekinier oddał się w ręce stróżów prawa. Niemieckie Ministerstwo Obrony zawiesza aktywność na X-ie. Nie będzie w najbliższym czasie publikowało wpisów. Właściciel platformy Elon Musk jest oskarżany o promowanie w tym medium dezinformacji i ingerowanie w niemiecką politykę. Musk w ostatnich tygodniach wezwał do głosowania na nacjonalistyczną partię AfD. Później opublikował na X-ie swoją rozmowę z jej szefową. Pełny serwis Trójki o 17. A że minęła już 16.30 i jest w studiu Sylwia Zadrożna, to oznacza, że będą wiadomości ekonomiczne. Zgadza się, zapraszam. Paliwa drożeją. W ciągu ostatniego tygodnia średnia cena diesla na stacjach wzrosła o 10 groszy na litrze, benzyny 95 o 8, a autogazu o 4 grosze. Według petrol.pl najtańsze paliwa można kupić obecnie w województwie śląskim. Najdrożej jest na Mazowszu. Grudniowa inflacja okazała się tymczasem niższa niż jeszcze 2 tygodnie temu oszacował GUS. Ceny w grudniu wzrosły w skali roku o 4,7%. Mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Pozytywnie zaskakuje niewielki wzrost cen żywności. W ciągu miesiąca produkty spożywcze podrożały jedynie o 0,2%. Zarówno w grudniu, jak i w całym 2024 roku wzrosty cen były powodowane głównie przez wzrost cen usług aniżeli towarów. W C- całym 2024 inflacja wyniosła 3,6%, czyli znacznie mniej niż w 2023. Wtedy mieliśmy bowiem ponad 11% inflację. Firma MPay i Revolut Bank nieprawidłowo informowały o zmianach opłat w obowiązujących umowach, uznał UOKiK. Klienci dostaną rekompensaty, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Obaj przedsiębiorcy nie dostarczali na trwałym nośniku informacji o proponowanych zmianach warunków umów o usługę płatniczą zawieranych z konsumentami. Nie mieli też w swoich umowach odpowiednich klauzul modyfikacyjnych pozwalających na ich zmianę. Spółki rozliczą się z konsumentami z podwyżek lub wprowadzenia nowych opłat i udostępnią klientom czasowe udogodnienia w ramach rekompensaty. A trwały nośnik to m.in. dokument papierowy, karta pamięci, pendrive, wiadomość mailowa albo załączony do niej plik. Hiszpanię odwiedziła w ubiegłym roku rekordowa liczba turystów, 94 miliony. Wydali tam łącznie 126 miliardów euro. Boom turystyczny kontrastuje z negatywną reakcją w Hiszpanii na skutki masowej turystyki, a trzeba dodać, że sektor turystyczny odpowiada tam za ponad 12% PKB, i pracuje w nim przeszło 2,5 miliona ludzi. Dolar dziś po południu kosztuje 4 zł 12 groszy, euro 4,26, frank szwajcarski 4,53, a funt brytyjski 5 zł i 6 groszy. Marznący deszcz i wynikająca z niego gołoleć niestety na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wszędzie, w całej Polsce namawiam Państwa do uważania i na drogach, i na chodnikach. Możliwe są utrudnienia komunikacyjne, chociaż trzymajmy kciuki, żeby nie aż tak mocne jak ostatniej nocy. Jest prawie 35 minut po 16:00. Słuchają Państwo Trójki, a w niej popołudniowej audycji o aktualnościach, o tym wszystkim, co w dniu się wydarzyło i o tym, co Państwa porusza. 22 i 7 trójek to jest nasz telefon do Państwa dyspozycji właśnie w tych sprawach. Zapraszamy do Trójki. I 7 trójek to jest telefon do naszego studia i dzwonią Państwo w różnych sprawach, między innymi życzeń żeby nie urodzinowych, tylko takich, żeby kolej działała sprawnie, bo opowiadają Państwo, że nie tylko dzisiaj były problemy kolejowe. sam kiedyś wracałem z wesela z gór 9 stycznia. Siedliśmy do pociągu 6 z minutami. Mieliśmy być o 12 w Warszawie. Przyjechaliśmy o 12, tylko że w nocy i tak naprawdę wyszliśmy na dworcu centralnym bliżej godziny pierwszej niż tej 24. Przy okazji, korzystając z 4 pociągów, po kolejne odmawiał posłuszeństwa. No to zdecydowanie, panie słuchaczu, życzymy sobie tego, żeby kolej działała bez zakłóceń i żeby zła pogoda nie miała wpływu na funkcjonowanie pociągów. 22 i 7 trójek. Pani Ewo, dzień dobry. Dzień dobry. Pani w jakiej sprawie? Ja chciałam się odnieść też do sytuacji na kolei wczorajszej, bo córka wyjechała pociągiem Pendolina o 19.30 z Warszawy do Gdyni i miała być w Gdyni po 22, a była po 5. Ojoj. Najpierw 3 godziny czekania z Pendolino, później godzina stania na jakimś peronie, nie wiadomo gdzie, w zimnie, i czekania na skład z lokomotywą spalinową, a potem podróż na korytarzu, bo już nie było miejsc w tym nowym pociągu, w zimnie i bez jakiejkolwiek informacji ze strony kolei. Także była to naprawdę ekstremalna podróż. Pani Ewo, a jakiś ciepły napój, jakąś przegryzkę, tylko cokolwiek? Tylko na początku Pendolino, a potem już nic. Mhm. Kurczę, to teraz się okazuje, że wsiadając do pociągu polskich kolei w zimie, trzeba się szykować tak jak na wyjście w góry, mieć naładowany telefon, powerbank, termos z ciepłym napojem i dobre ubranie. Pani Ewo, dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek, do Państwa dyspozycji nasz telefon cały czas. Słuchają Państwo Trójki. A wiemy, że w Trójce, że nie w Trójce nie działa oświetlenie, bo to chciałam powiedzieć w następnym zdaniu, ależ się tutaj sama założyłam na siebie pułapkę i w nią wpadłam. Chciałam Państwu powiedzieć, że od miesiąca nie działa oświetlenie uliczne na części osiedla w Rakowiskach w powiecie bialskim. W Trójce działa wszystko tak jak należy. Powodem tego niedziałania oświetlenia ulicznego w Rakowiskach jest, no proszę Państwa, problem z lokalizacją awarii. Okazuje się, że ta gmina, do której należy obsługa i konserwacja latarni, nie potrafi sprawdzić, dowiedzieć się, znaleźć tego miejsca, gdzie jest kłopot. O tych poszukiwaniach, ale też nie tylko, Małgorzata Tymicka. W sprawie naprawy oświetlenia ulicznego interweniował w gminie radny gminy Biała Podlaska, a zarazem mieszkaniec Rakowisk Dariusz Plażuk. Ja to już mam po kilka telefonów codziennie od miesiąca, że na osiedlu jest brak oświetlenia. 11 ulic jest ciemnych. Nie można kluczem otworzyć drzwi bez latarki. Z przystanku jest problem dojść, bo tu żadna się nie świeci. I tak chodzę w odblaskach. Ale dodatkowo ja teraz muszę za każdym razem nosić latarkę, świecić sobie i jest niebezpieczeństwo. Ja też pracuję do godziny 19, wracam z pracy, jest ciemno. Dla mnie to jest trochę śmieszne dzwoniąc do gminy i usłyszeć, no wie pani, gdzieś jest awaria, nie wiemy gdzie, no szukamy. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Ile cierpliwości może być mieszkańców? Proszę zobaczyć, jeden znak złamany drogowy, tam drugi znak też jest przegięty. Żeby to nie paliło się latem, ja rozumiem, może się w ogóle nie palić, bo wtedy pół godziny, bo i tak mamy do 23. Ale to jest okres od godziny wcześniej, to było jeszcze przed 16, zapada już zmierzch. Lampy się wszędzie palą, a tutaj jest istna ciemnica. Zagrożenie bezpieczeństwo i pieszych, jak i ruchu. Tutaj na tej ulicy nie ma chodnika, zresztą to na żadnym osiedlu nie ma chodnika i ten pieszy nie ma gdzie zejść. Co prawda widzieliśmy któregoś dnia tutaj kilku panów szukało, ale po tych próbach naprawy to jeszcze więcej lamp nie świeci niż świeciło. Tak. Przypomina tą akcję z Białej Podlaski, kiedy tam zeszczędności wyłączyli te światło, że jedyne miasto w Polsce było ciemne. Obiło się echem w telewizji i zapalili te światła. Tak myśleliśmy, że to samo. Jak ja jestem 26 lat radnym, różne awarie były. 2 dni nie ma, no do tygodnia może nie być, ale żeby miesiąc już minął i dalej nic się nie dzieje, to dla mnie to jest chore. Ja bym takiego konserwatora dzisiaj go zwolnił, dzisiaj. Jak to możliwe, że poszukiwanie lokalizacji awarii trwa już ponad miesiąc? Zapytaliśmy o to wójta gminy Biała Podlaska, Konrada Gąsiorowskiego. Pierwszego dnia, kiedy dostaliśmy zgłoszenie, to jest niespełna miesiąc, podjęliśmy interwencyjną próbę naprawy i od tamtej pory wykonawca Polsce przez cały czas poszukuje miejsca. Na chwilę obecną wiem, że znalazł miejsce usterki. Do usterki doszło poprzez prywatną osobę. Najprawdopodobniej ustalamy to teraz, czy ta osoba miała zgodę na wejście w pas drogowy podczas wykonywania zjazdu z drogi na własną posesję. To jest jedna usterka. Drugie usterki w dalszym ciągu poszukujemy. Lokalizacja jest w przybliżonym miejscu ustalona. Jeżeli chodzi o samą technologię znalezienia usterki, to musimy wszyscy wiedzieć, że kabel schowany jest w ziemi, nie jest widoczny. Stąd też taki czasokres i usterki też wykonawca nie może namierzyć, jeżeli obwód jest zamknięty. Jeżeli prąd płynie, to urządzenie, które poszukuje usterki, nie wykaże przerwania. Ten kabel musi się wypalić. Z dzisiejszej rozmowy od wykonawcy wynika, że dzisiaj ten kabel powinien się dopalić wedle jego wiedzy i obliczeń i już jutro powinno być to oświetlenie sprawne. Na pewno to sprawdzimy. Kabel powinien się dopalić. Ja się zaczynam bać, co tam się dzieje w tych rakowiskach. Małgorzata Tymiska z Polskiego Radia Lublin przygotowała ten materiał, ale dodam Państwu, bo mamy prawo tego nie wiedzieć, bo nie mieszkamy tam, że te okolice Białej Podlaskiej i znajdujące się tam rakowiska właśnie nazywane są sypialnią miasta i mieszka tam około 2000 osób. I może dlatego nikt się nie spieszy z tą naprawą, bo w końcu śpi się po ciemku, kto wie. Trójek słuchają Państwo popołudniowej audycji. Panie Tomaszu, dzień dobry. Czy Pan w sprawie kolei, czy może czasokresu, czyli języka w książkach dla dzieci? Niestety w sprawie kolei. Słucham. Chciałem powiedzieć o kosztach, które ponoszą pasażerowie na te spóźnienia, ponieważ brak czasu zaplanowany. Panie Tomaszu, nie słychać Pana. Tak. Proszę zająć jakieś strategiczne stanowisko z dobrym zasięgiem. Teraz może lepiej? O, zdecydowanie. Tak, chciałem tylko powiedzieć o kosztach, które też ze względu na te opóźnienia PKP wychodzą. Brat miał wczoraj zaplanowany wylot do Londynu, ustalona trasa pociągiem, opóźnienie pociągu 70 minut, w związku z tym szybka taksówka, no niestety 400 zł to kosztowało. O kurczę. Pytanie, kto takie koszty ma zwracać? A to jest dobre pytanie. Myślę sobie, że jeśli ta pogoda nie za dobra będzie się utrzymywała i spóźnienia będą nadal, to jest bardzo dobre pytanie, które zadamy w Pana imieniu i w imieniu wszystkich innych naszych słuchaczy, tym osobom, które będą w stanie na nie odpowiedzieć. Zapisuję. Bardzo dziękuję za ten głos. 22 i 7 trójek, nasz telefon do Państwa dyspozycji do 19. God knows I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little. Better. słuchają Państwo Trójki, a w Trójce popołudniowa audycja. Proszę Państwa, teraz chciałabym, żeby Państwo się zgłosili. Ja swoim wewnętrznym okiem na pewno to zobaczę. A zatem proszę podnieść rękę w górę, kto z Państwa postanowił 1 stycznia, że włączy do swojego grafiku regularną aktywność fizyczną. Oglądam. No dobrze, nie najgorzej. Wiedzą Państwo na pewno w związku z tym, że w wyszukiwarkach internetowych króluje obecnie słowo bieganie. A zbadano, że postanowienia noworoczne idą w kąt najpóźniej w połowie stycznia, czyli dziś, bo przypominam, że jest 15 stycznia. Bez względu na to, te postanowienia noworoczne idą w kąt, jakiego sportu dotyczyły. No i teraz pojawia się pytanie, czy te postanowienia noworoczne idą w kąt dlatego, że na przykład uprawianie sportu okazuje się za drogie, czy z zupełnie innych powodów. Ale sprawdziliśmy to, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć uprawiać sport, na przykład tenis. I mówi o tym Lech Sidor, były mistrz Polski w tenisie, komentator Eurosportu. Wynajem kortu, najtańszy sprzęt, rakieta, piłki, kilkaset złotych, można się bawić. Jeżeli chcesz uprawiać po amatorsku, ale chcesz mieć więcej przyjemności z tego, no to już koszty rosną, trzeba zainwestować w trenera, więcej godzin na korcie, a jak wiemy, od 150 w górę złotych za godzinę kortu, 200 złotych trener, 350 na początek, godzina nas kosztuje plus sprzęt. No i tak parę razy w tygodniu musimy pograć, to się robi kwota w okolicy 1000 zł tygodniowo. Koszty spadają jednak drastycznie, gdy postawimy na bieganie. Mistrz olimpijski w skoku wzwyż i legenda polskiego sportu Jacek Wszoła, zapytany kiedyś przeze mnie, dlaczego bieganie jest właściwą aktywnością, odpowiedział wprost, bo zakładasz gacie i gnasz do przodu. To oczywiście metafora, ale tu na start naprawdę wystarczą wygodne buty i odzież biegowa, teraz zimowa. I na razie nic więcej nie potrzeba. Trzeba by sobie wyrobić nawyk. W momencie, kiedy podejmujemy decyzję o tym, że chcemy biegać, nie mogę od razu rzucić się na maraton. Bardzo rozsądnie, takimi małymi krokami. Trzeba ustalić sobie jakiś dobry plan treningowy. Mówiła psycholog sportu Paulina Nowak. Gdyby ktoś jednak kręcił nosem i mówił, że nie stać go nawet na bieganie, to jest jeszcze praca z ciężarem własnego ciała na kawałku podłogi. O kalistenice mówi jej amator Tomasz Lipiński. To jest taka aktywność, która stawia ciebie pod ścianą, w sensie dosłownym i w sensie przenośnym. I jeśli już nie stać cię na kalistenikę, na to, żeby znaleźć czas, żeby znaleźć miejsce, to znaczy, że nie stać cię na nic innego. Ja wiem, ile miejsca tutaj potrzeba. Może 2 metry na 2 niech będzie, ale to i tak jest dużo, to w zależności od wielkości człowieka. No może jeszcze matę warto zainwestować, żeby się tutaj nie ślizgać, żeby było w miarę tak higienicznie i estetycznie, ale powiedzmy, że mata do ćwiczeń, taka ala do jogi, ala do kalisteniki, to jest rząd wielkości 50 zł i wszystko, a resztę to już mamy, wszystkie ciężary mamy w sobie, mamy na sobie, to trzeba dźwigać. Zatem kalistenika to jest coś dla nielubiących wychodzić z domu. Bez aktywności fizycznej nie ma opcji na długie życie w zdrowiu. Trąbimy o tym na naszej antenie od lat z kardiologiem profesorem Markiem Postułą w audycji Kierunek Długowieczność. Zgodzi się pan, że najlepszym lekiem na choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, cukrzycę typu drugiego, szereg schorzeń sercowo-naczyniowych, ale także na depresję jest ruch? Mamy coraz lepsze metody badawcze, które pozwalają zrozumieć dokładnie, jak aktywność fizyczna wpływa na nasz organizm i na pewno nie ma leku, który by działał tak kompleksowo, na tak różne mechanizmy związane z wieloma procesami w naszym organizmie, jak aktywność fizyczna. No to chyba już wszystko jasne. Proszę się zbierać na jakikolwiek sport. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje 150 minut tygodniowo umiarkowanej aktywności fizycznej. To 5 półgodzinnych żwawych spacerów. Ludzie. No ludzie. Krzysztofa Łoniewskiego do uprawiania sportu namawiać nie trzeba. A Państwa? Co szanowni uprawiają oprócz, no, na przykład działki? Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek, a my teraz zagramy Szybkie Tempo. Idealną piosenkę do biegania. Yeah. 22 i 7 trójek. Dzień dobry pani słuchaczko Zofio. Zosiu, dzień dobry. Dzień dobry pani Aneto. Jestem pod wrażeniem prowadzenia pani audycji. Oj. O Tomku Beksińskim, biała koszula na motocyklu. Pani Zosiu, nie mieszajmy porządków. Tamto w nocy, kto dobra, wie, ten wie, kto nie wie, sięgnie do podcastu. Dzisiaj zapraszamy do trójki. Dobrze, tak. Jeszcze powiem, słucham wielkiego głaskania. Słucham wielkiego głaskania. Ja jestem taką osobą, która lubi zwierzęta bardzo. Wspomniała pani przed chwilą ogródek. W ogródku mam przygarnięte kotki, dokarmiam, sikorki, jeżdżę na skróty, szybciutko mówię. W domku mam też kotki, dwa przygarnięte. Trochę mi się to działo w życiu, ale nie chcę o tym mówić. Rozmawiam często z panem Dariuszem Bugalskim, wolę nocą. Wszyscy mnie wspierają. Mam kolanko do operacji, ale po malutku, dam radę. Pani Zosiu, myślę sobie, że... Tak, tak, proszę bardzo. Mój syn już jest w maczysi 4 lata. Kiedy nosiłam go pod serduszkiem, to codziennie mu czytałam. I co mu pani czytała? Proszę? Co mu pani czytała wspaniałego? Na przykład Lokomotywę, Stasie Radio, dużo fajnych, ciekawych. Klasyki. Tak, oczywiście. Potem jak się urodził, codziennie wieczorem, codziennie po bajeczce, kładłam się z nim do łóżeczka, codziennie mu czytałam. Kończę. Dziękuję za pani audycję. Pozdrawiam moją trójkę, którą słucham od maleńkości. Wszystko. Bardzo dziękujemy. Tak, wspieracie mnie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, panią przede wszystkim, redaktorów, którzy mnie wspierają i słuchaczy, jesteśmy wielcy. Trójka się odradza, jest piękna. Pani Zosiu, wielkie dzięki za to wielkie głaskanie na antenie. Trochę się zarumieniłam, szczerze mówiąc, kurczę, może ja naprawdę nie umiem przyjmować komplementów. No dobra, to jest piosenka do biegania. Muszą państwo przyznać, równe tempo, nie za szybkie, takie akurat jak bicie serca. Idealnie. Jest 16:53, słuchają państwo trójki, a w niej popołudniowej audycji. Nasz telefon 22 i 7 trójek jest do państwa dyspozycji. Ja jestem ciekawa, czy państwo uprawiają jakiś sport, albo czy państwo jakąś aktywność fizyczną mają w sercu, do jakiejś aktywności fizycznej państwa ciągnie. Proszę zadzwonić i opowiedzieć. Manifest my destiny. Ease the life will come and find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. My feet on the air and my head on the ground. In the oneness of light as the chaos surrounds. Keep the light shining in me. Feel the love all around. Dwadzieścia dwa i siedem trójek dzwonią państwo w różnych sprawach, ale przede wszystkim jednak w sprawie kolei. Zdecydowanie narzekamy za bardzo na PKP, bo jak ktoś jeździł w latach 70-tych, 80-tych, a jeździ dzisiaj, to ale nie ma co porównywać pod każdym względem i jakości podróży, szybkości podróży, miejsca, jakie jest dostępne, to w ogóle jest bez porównania. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.